घटवासी अंतर्यामी आदि देवता सृष्टि के स्वामी घट घटवासी अंतर्यामी विघ्न विनाशक बुद्धि प्रकाशक विघ्न विनाशक बुद्धि प्रकाशक क्या क्या रूप गिनाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं सकल वरदाता भक्त जनों के भाग्य विधाता मंगल मूर्ति सकल वरदाता भक्त जनों के भाग्य विधाता करुणा सागर के चरणों करुणा सागर के चरणों में सादर शीश झुकाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं प्यारे पावन सरस चरित है न्यारे शंकर पार्वती के सुत प्यारे पावन सरस चरित है न्यारे अभिलाषा है श्री गणेश की अभिलाषा है गणेश की विमल भक्ति में पाऊं मैं गणपति गाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं महिमा अमित ना जाने कोई महिमा अमित ना जाने कोई जो जानूं सो बताऊं मैं गणपति के गुण गाऊं मैं गणपति के गुण गाऊं।